Hello and welcome to the Adam Traffic Podcast! Woohoo! Nej, vi ska inte göra en Filip och Fredrik. Vi ska inte göra en engelsk podcast, för jag pallar inte lyssna på deras engelska podcast, så då skulle jag inte klara av att lyssna på den här på engelska heller. De är ju, och då är de ändå duktiga på engelska, och ändå hör man så jävla, man hör bara det svengelska hela tiden, svenskan. Så inget sånt. Istället blir det för fjärde gången gilt. Och idag är det måndag. Den 18 maj. Måndag kväll. Och idag har varit en seg dag. Jag har varit på möte med min handledare på uppsatsen. Allting är färdigskrivet. Har lite finjusteringar att göra efter det här mötet bara. Sen var det, där var jag uppe i Helsingborg, så det har varit lite bilåkning idag. Men det är gött. Så annars, ja, vad har hänt idag? Jag har köpt, på vägen hem från Helsingborg stannade jag och köpte en macka. Hittade jag en vattenflaska. Den här var en sån här Vitamin Well. Och då är det här nu då en flaska med Zlatans vatten. Vitamin Well Upgrade. MVH Zlatan står det på flaskan. Så nu har jag både Zlatans vatten och jag har Zlatans PlayStation 4 också. Hur har du Zlatans PS4 undrar man säkert då. Jo, när jag skulle köpa ett PS4 var det, när det var nytt då, så var det ju ganska dyrt. Så jag var ute på Blocket, kollade. Hittade en ute i, vad var det, utanför Lund i Svedala kanske. Ja, någonstans utanför Lund. Svarade jag på en annons, så är jag intresserad av det här tv-spelet. Och någon dag senare så ringde den här killen då, presenterade sig. Och sa att det här tv-spelet är... det är Zlatans tv-spel detta. Det här tv-spelet köpte Zlatan till sin bror som gick bort. Och nu ska det säljas. Så han, okej, visst, tänkte jag då. Ljug lite till. Det sägs ju att alla från Balkan i Malmö känner Zlatan och Zlatans familj. Så jag tänker, ja, säkert. Så jag åkte ut där i alla fall. Pratade med den här killen. Och då visade det sig att kom in liksom i huset, så sa han, ja, jag känner familjen Ibrahimovic då, och jag sköt lite affärer åt dem och lite så här, och nu det här dödsboet då efter Zlatans bror, så sköt han detta. Och visade han då liksom massa landslagströjor, bollar, foton, autografer och grejer, tidningsurklipp och grejer. Så det var ju ganska tydligt att den här snubben kände Zlatan och Zlatans familj i alla fall. Så sa han då att Zlatan köpte det här precis när det kom ut, köpte han det här i Paris till sin sjuka storebror då. Men han aldrig ger det här till sin bror då innan han dog. Så när Zlatan kom hem så hade ju brorsan redan dött då. Så då tillhörde det här spelet dödsbordet då. Så det köpte jag. Så då vet ni det. Jag sitter här med Zlatans PS4. Sen har han säkert inte köpt själv. Han skickade in Mino Raiola kanske. Och köpa det här tv-spelet till sin brorsan. Det vet man aldrig. Men... så är det i alla fall. Zlatans döda brorsas PS4. Det är respekt. Eller är det det? Nej, det vet jag. Hur som helst så har det varit paj i, i typ 2 månader. 3 månader kanske. Men det är nog lika bra att det är paj. För nu har jag kunnat koncentrera mig på att skriva min jävla uppsats i alla fall. Så det är lika bra. Men nu när uppsatsen är färdig så får man väl laga det här tv-spelet. Så det är så. När man inte kan spela tv-spel så gör man massa andra grejer istället. Och denna veckan när man inte har orkat skriva så har jag handlat på typ, jag suttit in och handlat lite på nätet istället. Brukar ju inte handla. Jag köpte lite, beställde hem lite kläder och faktiskt skor till och med från nätet. Aldrig beställt kläder från nätet, har jag gjort någon gång. Men aldrig skor. Men det, alltså det är rätt gött ändå att handla på nätet. För i alla fall kläder, när man vet ungefär vad man har för storlekar, så är det ju gött att kunna beställa hem lite grejer. Slipper man gå till affärer och prova. Det är ju så jävla jobbigt att prova. Handla kläder är ju extremt jobbigt. I alla fall, ja, jag vet inte. De affärerna som jag brukar handla i, det är ju, ja, det är väl de vanliga. Men typ ett exempel då på, som har kläder som jag gillar, ju Carlings då. Men det är ju jobbigaste butiken som finns att gå in i. För de säljarna där är ju så jävla övertrevliga. Det är ju jättejobb, så man hinner knappt gå innanför dörren. Så kommer någon klämcheck där, vet du. Tjena Kina, ska du ha lite kläder? Här är du ute efter för schysst idag då? Ska du ha hjälp med någonting eller? Och man bara, fan och käften, låt mig vara i fred. Så det är ju lite jobbigt. Det slipper man på nätet, jävligt skönt. Men är det någonting som är värre än att handla kläder, så är det fan med att handla skor. Men det är, och det är ju svårt på nätet också, men att handla skor. Dels har jag helt, jävla, helt konstiga fötter. Mina fötter är helt efterblivna. De är breda och tjocka. Så det är typ, kan inte ha typ Converse och liknande skor. Kan jag, det går inte. Jag kan inte ha det på mina fötter. Det går inte. De är, helt, de är fucked up. Så det går aldrig hitta några skor som, man, som passar. Och när man väl hittar skor som passar, så är de alltid fula som stryk. Så att hitta snygga skor som passar, det är i princip en omöjlighet. Man får gå runt i varenda affär som finns i hela världen, känns det som, för att man ska hitta något. Typ förra gången jag köpte skor så gick jag först igenom hela Halmstad, hittade ingenting. Sen följde jag med, hängde jag med morsan ner till Ullared, gick igenom hela jävla Ullared. Massa affärer. Hittade ett par skor i två par skor i hela Ullared som jag kunde tänka mig. Ett par passade inte, de andra passade. Köpte jag dem direkt ut och provade inte ens vänsterdojan. Och tänkte jag att denna gången att nej, jag provar fan köpa ett par skor på nätet. Men det gick ju så där. Hittade ett par snygga på nätet, är bra pris, beställ hem det i den storleken som jag brukar ha, 42 typ. Prova, få knappt i fotjäveln i skon. Och då har man ju, då måste man ju skicka tillbaka de här grejerna då, antingen och byta eller ja, vad man nu ska göra. Och då måste man ju packa ner de här jävla skorna igen i samma paket som de kom i, slå in det i den här plasten, på med returetikett och tejpa igen den här skiten. Och sen måste man gå tillbaka till affären och fan skicka det. Hade man lika gärna kunnat gå till vilken affär som helst och handla skor. Ja, det är ju så det. Nej. Det är plus och det är minus. Plus det är smidigt och du slipper jobbiga säljare, och utbudet är ju stort också då. Minus, du vet ju inte om det passar, och passar det inte så måste du gå ner till affären i alla fall och skicka tillbaka det. Det är ju lite skitsam. Köpte i alla fall, försökte köpa ett par skor och skicka tillbaka skorna. Jag köpte med lite t-shirtar och lite grejer. En klocka faktiskt. Och en keps. Jag är tvungen att ha en ny keps. Jag har en keps har jag haft, eller det, och den, då hör man den hela tiden. Det är liksom, jag har min vad ska man säga, min polare Jari har han har typ 25 kepsar eller någonting. En keps för varje dag i månaden. Nej, inte riktigt. Men tänkte jag måste ha en ny keps till sommaren. Vad ska man köpa för keps in och leta? Jag kan ju inte ha sån där med platt skärm. Det är så jävla fult. Så det blir lite begränsat urval. Så jag hittade en keps med Boston Red Sox logga. Och ja, jag vet inte varför man just valde det. Det är för att man har lyssnat för mycket på Bill Burrs podcast. Han är från Boston, så han pratar mycket om sport och grejer. Så man har ju börjat supporta Boston sport nu, typ Boston Red Sox i baseball då. New England Patriots är ju fotbollslaget då. Amerikansk fotboll. Så det är de man följer lite. Och det här New England Patriots var ju i Super Bowl också. Så då tittade man på det, så har man ändå en liten relation med det här, även om man det laget, även om man inte följer varken baseball eller amerikansk fotboll, så har man ju Bill Burr kopplingen. Så det är ju lite kul nog. Och där har vi också Tom Brady. Det är ju en av de största idrottsstjärnorna i USA. Och det såg man ju på Super Bowl där, när de låg ju under Patriots. Och sen tack vare Tom Brady så vände de och vann Super Bowl-finalen. Så det är lite häftigt. Och nu har det varit mycket skriverier, både faktiskt till och med i Sverige. I semifinalen i matchen innan Super Bowl då, så tydligen så hade Tom Brady, som är quarterback, då hade släppt ut lite luft till fotbollen så att han skulle få bättre grepp om att kasta den så här då. Och så hade ju vann typ den matchen med vad fan var 47-10 eller någonting. Och så kommer de efter, nu när säsongen är slut, så kommer de och klagar på att fan, han har släppt ur luften och bollen, det är ju fusk, han ska bli avstängd. Så det har varit massa snack om det. Men på tal om Boston förresten och deras idrottslag, det finns ju ett lag från Boston som jag aldrig kommer kunna gilla särskilt mycket, och det är ju Boston Bruins i NHL. Det är liksom aldrig gillat Bruins. Hur mycket, det spelar ingen roll hur mycket Bill Burr snackar om att han är en hockeykille och att det är Boston Bruins som gäller. Nej, kommer aldrig kunna gilla Boston Bruins. De har i och för sig att de har kära, men nej. Då är det, alltså NHL så är det ju, det har ju alltid varit, när man var liten så har det ju alltid varit Detroit Red Wings som man har hållit på i NHL då. Dels, varför har man gjort det egentligen? Jo, egentligen den första, när jag var liten så var det hockeybilder som var där man skulle samla på då. Och sen blev det Pokémon och sen blev det Pogs och så vidare. Men hockeybilder var det då. Den första hockeybilden jag fick jag från min kusin. Och då var det ju Steve Yzerman, kaptenen i Red Wings. Och dels var det ju ett jävligt coolt namn, Steve Yzerman. Sen var det cool tröja och cool logga med det här djuret med vingarna. Så har det alltid varit Red Wings då. Och sen kom då ju Niklas Lidström, fick man reda på då, svensk. Och alla de här andra goa gubbarna där. Sergej Fedorov och vad var det mer för några? Brendan Shanahan. Igor Larionov spelade ju Red Wings också. Paul Coffey, riktig legend, spelade ju också där. Alltså jävla många bra spelare där. Så sen Thomas Holmström då, Fransén, Kronvall, Zetterberg. Nu på senare år då även Pavel Datsyuk. Så det är ju, Red Wings är ju ett grymt coolt lag. Men har vi mer? Colorado hejade man ju lite på också. När Foppa spelade där. Foppa och vad var det? Joe Sakic och Patrick Roy och massa av de här goa gubbarna då. Fastän det var Detroits största rival. Men det visste man ju inte när man var liten. Då var det bara coola loggar och coola spelare. Annars, vad har vi mer? Chicago Blackhawks har jag börjat följa nu på senare år, bara tack vare Niklas Hjalmarsson där. Och det är ju en liten anekdota också. Det är ju vad blir det? En polare som känner deras familj, så en sommar så hängde vi lite med Niklas Hjalmarsson och hans bror och sådär. Så det var lite häftigt. Slog honom nästan i minigolf. Han vann ett slag över mig på äventyrsgolfen i Tylösand. Det hade varit coolt att kunna säga att man har slagit ett NHL-proffs i minigolf, men jag gjorde inte det, så det kan jag inte. Så då får man ju följa Blackhawks såklart. Och där har vi ju nu Duncan Keith och Jonathan Taves och Patrick Kane och hela de här. Det är ju ett jävligt bra lag. Kul att de är i konferensfinal mot Anaheim. Även om de förlorade första matchen, men de tar igen det. De har gått in. Det hade varit grymt häftigt med Chicago och ett annat lag som man gillar i NHL. New York Rangers med Henke Lundqvist. Fan, det hade varit en riktigt god final. Rangers mot Blackhawks. Så det är ju det. Andra NHL-lag som man gillar. Egentligen inte, va? New Jersey Devils har jag gillat också. Bara mest för att de heter Devils. Ja. Så är det. Annars är det väl inget direkt. Det är ju Boston Bruins är ju ett av de lagen man verkligen ogillar. Så det. Ja, det är så det. Men vad har man annars? Så. Nej, nu släpper vi sporten. Har vi annars? I helgen förresten varit på firmafest med jobbet. Spelat bowling. Började vi med. Körde, ja, jag var ju rätt dålig på bowling, men spelade tre serier i alla fall. Snittade väl 100 poäng per serie. Någon strike, någon spärr, men man är ju absolut inte bra på det. Och lite bash då med kollegorna. Sen hem till en kollega i Svedala utanför Malmö som och badade lite badtunna och snackade skit. Och allt vad vi gjorde. Och fick jag även chans att berätta om mina topp tre fobier. Det var ju en historia som gick hem, kan man säga. För de som inte har hört den, så är min topp tre fobier är 1. Ormar. Helt solklar ett, där finns det, är världens äckligaste jävla djur. Det finns inget värre än ormar i hela världen. Jag skojar inte. Nummer 2, tomater. Inte lika läskigt som ormar kanske, men det handlar helt enkelt om sannolikhet. För tomater är ju det äckligaste maten som finns. Det äckligaste man kan stoppa i munnen. Det smakar skit, det luktar skit, det ser ut som skit, det har bara dåliga kvaliteter. Och sannolikheten för att råka ut för tomater i vardagen är ju så pass stor så att den förtjänar att ligga topp 2 bland mina fobier. Ormar, inte så stor sannolikhet, men de är så totalt sett så jävla äckliga, så de är etta i alla fall. Plats 3. Det är ju då vithajar. Logiska frågan är, hur fan kan tomater vara äckligare än vithajar? Jo, sannolikhet för tomater som sagt. Och samma sak för vithajar. Sannolikheten för vithajar är ju väldigt, väldigt, väldigt låg. Dels måste man vara i rätt del av världen. Dels så måste man vara i havet. Kan man hålla sig utanför havet, så är det inga problem. Men sen är det liksom, det är ju ändå, de säger att nästan alla hajattacker är ju liksom inte ute på havet. De flesta hajattacker är inne på grunt vatten. Jaha, okej. Men om de flesta hajattacker är inne på grunt vatten, det är för fan där alla folk är. Alla folk är ju inne vid, alltså, i de grunda delarna. i havet. Det är det som kallas kusten. Så om alla, 90% av alla människor är där, så är det ju ganska logiskt att 90% av alla hajattacker är där också. Så därför vägrade jag bada när jag var i Nya Zeeland till exempel. För där vet jag att där finns det vithajar. Då badade jag inte. Så lätt var det. En annan grej man lade märke till på den här firmafesten var ju musiken som spelades. Och den här gången var det ju, för en gång skulle man vara på fest, så var det ju vettig musik. Det märks ju så att medelåldern är lite högre. De flesta kollegor är ju äldre än mig. Jag är ju en av de yngsta då. Så då var det ju mycket, blev det ju mycket slager. Mycket gamla godingar och lite sådär va. Och sen var det även hon som hade huvudansvaret för musiken. Ni gillar ju också hårdrock då. Så det blev lite rock och lite slager. Det är så, den musiken vill jag ha på mina fester. Så det märks ju liksom, med tanke på att jag gillar samma musik som mina kollegor som är äldre än mig. 10, 20, 30 år äldre än mig. Vi gillar samma musik. Det får ju liksom en att tänka efter att man måste ju vara född i helt fel musikperiod, om man säger. Jag är ju född 30 år för sent. Jag borde ju vara född när mina föräldrar är födda. Jag borde ju vara född på 60-talet. Då hade man fått uppleva 70-talet. Man hade ju sluppit den här Woodstock-grejen och allt det där hippie-skiten. Det hade man ju sluppit då. Och så hade man kommit in på 70-talet, så hade man börjat bli lite medveten. Så här, när alla stora rockband kom, då det var ju liksom Kiss och AC/DC och Queen och ja, allt vad det nu är. Och alla 80-talsband dessutom. Metallica, Mötley Crüe, Def Leppard, allting sånt där hade man ju liksom fått uppleva då. 90-talet, men ja, grunge och den här Nirvana, och det hade man fått se då. Så det född, jag skulle fan varit född 30 år tidigare. Då hade man ju varit 50 nu va, men då hade man fått uppleva all bra musik i alla fall. Istället för den som är nu. Det är ju liksom, herregud. Hiphop till exempel. Vad fan är det? Det är ju inte musik. Det är rim. Det är limericker. Vem som helst kan skriva ett rim. Och sen lägger man på lite datorgrejs på det. Och så pratar man rimmet i någon sorts takt. Det kräver ju liksom ingen talang. Det kräver ju ingen musikalisk kunskap överhuvudtaget. Det är bara bullshit. Det ska bara vara gangster. Attityd, image, det är allt det handlar om. Det är ingen som helst talang. Och så som grejer på mig så låter det ju för jävligt. Det går inte att lyssna på. Det är helt outhärdligt. Har vi annars, sen är det house-musiken då, som de säger är ja, det här, den här generationens rockstjärnor, och det är ju sån jävla bullshit. Det är ju så sorgligt. Det är ju liksom, det är ju inte ens musik. Den spelar en dator som gör allting, och sen är den jävla autotune, så man behöver inte kunna sjunga heller. Det är bara, så det är som om jag skulle sjunga, vilket jag inte tänker göra, för jag vet att jag inte kan. Det är som att sjunga in i en dator, och sen fixar man det på teknisk väg så det låter någorlunda vettigt. Sen lägger man på lite elektroniska beats och så här då, och så blir det liksom en boots, boots, boots, boots, boots, en hit. Det är ju helt, nej, jag blir förbannad av att tänka på det. Så house, hiphop kan ju dra till helvete. Det gillar vi inte. Jag fattar inte. Jag är för gammal i huvudet antagligen. Jag fattar inte hur en kille bara kan gå upp på en scen, ta på sig de här jävla hörlurarna, det ser ut som en jävla Musse Pig står där uppe, och liksom spela sin där lilla låt som han har gjort då på sin dator i sin mammas källare. Och så är det en stor stjärna, så står det 10 000 ungdomar och bara vifta knutnäven åt det helt otroligt. Jag blir ledsen. Alltså. Det är liksom till exempel nu när jag har börjat snickra på en sommarspellista för bravaderna nu på de få månaderna och veckorna i som Sverige fint väder, så har jag gått igenom liksom Spotify topp 100 och sådär, och det som trendar, bara för att man ska kunna spela någon låt som andra ungdomar gillar också, så måste man gå igenom de här, och det är ju liksom Spotify topp 100, det är ju så mycket skit, det är ju uteslutande skit egentligen. Så jag typ går igenom hela den här listan på 100 låtar, så det är 5 stycken kanske som jag egentligen kan, som jag har lagt in i min sommarlista då. Och det är ju liksom, vad har vi här? 1, 2, 3, 4 stycken. Nej, 4 stycken typ house-låtar. En som är lite, en, det är ändå en rocksångare som har gjort en liten house-aktig låt. Och så är det en sjätte där som är en talangfull tjej ändå. Som har gjort en, som kan sjunga på riktigt. Som har gjort en lite, med lite beat-sida. Sen är det egentligen bara rockband, poprock. Så det som man har lagt in typ. Vad har jag? Lite Richard Kotzen, lite Zac Brown Band, Manfred & Sons. Sen lite svenska klassiker, Håkan Hellström, Pericles, Peter Lemark. The Killers, Maroon 5. Lite sådär. Och det blir inte så jättemånga låtar, men 26 låtar än så länge. Och då är det 5, 6, 7 stycken från Spotifys topp 100. Resten är sånt jag har fått, riktig musik som jag har fått plocka ut i alla fall. Så den sommarlistan, den jobbar vi vidare på. Men favoriten i den, om man måste ta ut en favorit i den här listan hittills, så är det ju faktiskt Zac Brown Band och låten Chicken Fried. Ja, den är riktigt nice faktiskt. Lite country, lite modern country. Ja, riktigt bra. Vad har hänt mer? Jag har blivit den första tillökningen i min bekantskapskrets. Ett par kompisar, eller två kompisar som har blivit ett par, rättare sagt, har fått en liten pejk. Och det är som vi hade planerat allihopa, en kille som skulle, och den här killen skulle då heta August. Så det var väl jävligt väl att det blev en pejk. De säger i alla fall att de har inte kollat vad det var, kollade, att de inte kollade innan vad det var för kön på den här bebisen, men jag är skeptisk. Jag hade varit tvungen att kolla, så jag tror de har gjort det också. Jag tror det. I alla fall mamma Ricky, hon har nog kollat. Jag tror det. Nej, det vet man aldrig. Men det var ju lite häftigt faktiskt, första i bekantskapskretsen. Så då var uppe där och hälsade på. Vart uppe ett par gånger hälsade på den här lilla pejken. Får ju plats i en hand ju, nästan. Men, och jag vågade hålla honom också utan att tappa inte honom. Gjorde ingen skada på ungen, så vitt jag vet. Så första gången jag... Nej, det var för... Jo, första... Nej, vi tar det från början. När vi fick reda på att det skulle bli barn, så var jag ju tvungen, och det första jag gjorde var då ska jag köpa en present. Så det första jag gjorde var in på Kiss hemsida, på deras nätaffär, beställde hem en sån här baby body med Kiss på, en liten sån här Hello Kitty Kiss gubbe, så står det Rock and Roll All Night på tröjan. Köpte jag. Och för, sen första gången jag skulle åka upp och hälsa på ungen så hade ju hade de satt på den här kissdräkten på Agge då. August heter Agge. Och så när jag kom upp där så, var det, så hade jag satt på mig min kisströja också då. Så såg vi till att ta få en fin bild där, där jag sitter med min kisströja. Jag håller i ungen med, i Agge med hans lilla kissbody då. Riktigt god bild faktiskt. Så det är ju så. Man vill ju göra ett, man vill ju göra ett intryck på barnen i sin krets då. Man vill att de ska ju bli lika bra som en annan. Så försöker sen gör man ju vad man kan för att hindra den här utbredningen av skitmusik som precis nämnde då. Att man försöker liksom få plantera ett litet frö där med riktig, riktig musik i Agge. Så blir det kanske en hårdrockare när han blir stor. Vi får hoppas det. Hade varit king. Då hade vi kunnat hänga. Gå på rockkonserter och grejer. För nu är det ju för fan ingen som vill följa med. Har till exempel, jag har en eller ja, några få kompisar som gillar min sorts musik då. Men typ nu Foo Fighters kommer till exempel snart till Sverige, då har jag köpt biljetter till det, köpte två stycken, en till mig, en till brorsan, och vi skulle gå, men nu kan inte brorsan, och då är det ju, och så liksom erbjudit mig att ge bort den här biljetten och sälja den här biljetten då. Totalt dött, ingen vill följa med, alla vill sitta hemma och lyssna på Spotify istället, på Spotify topp 100 istället för att gå på årets konserthändelse i Sverige. Det är alltså Foo Fighters, världens kanske just nu största rockband, på Ullevi en sommarkväll. Men det, nej, den sitter man tydligen hemma och lyssnar på Spotify. Mm. Nej, I do not understand. Men förhoppningsvis så kommer Agge förstå. Och när det blir andra bebisar i kretsen här så ska de också såklart få Kiss body och ett litet frö. Sen ska vi ta över världen. Jag och mina riktiga musikfans. Då ska vi ta över världen. Taking over the world, yeah! Det ska bli bra. Ja, just det. Måste ju förresten... Nu har vi nämnt Agge August. Han ska ha en shoutout också. Han är king. Han kommer bli king. Bara de inte köper Ralph Lauren-paket till. Ja, i alla fall. Måste ju nämna hockey-VM som är slut nu. Kanada vann ju, som man kunde tänka sig, finalen mot Ryssland. Det man inte kunde tänka sig var att Kanada skulle vinna med 6-1 och utklassa Ryssland fullständigt. Det kunde man inte riktigt tänka sig kanske. Och då hade Ryssland ändå tagit hem Alexander Ovechkin från Washington Capitals. Och då Ovechkin skulle jag nog säga, det är nog fan min favoritspelare i hela NHL just nu. För han är liksom, han har en sån jäkla god teknik. Han är stor, han är stark, han kan tackla ner folk. Offensiva foppatacklingar kan han ju sätta in och bara smälla på vem som helst egentligen. Världens jävla teknik, han är snabb. Nu har han till och med börjat jobba hem. Han är riktig målskytt. Ett riktigt, riktigt bra skott. Alltså. Och hans attityd är så jäkla. Han blir, varje gång han gör mål eller någon, han slager mål, så blir han ju hur glad som helst. Och verkligen visa känslor. Så det är han är hur grym som helst. Men inte ens Alex Ovechkin, världens godaste hockeyspelare, kunde hjälpa Ryssland. 6-1. Så det är visst att Kanada överlägset bästa laget i turneringen, inte förlorat en enda match. Men 6-1 i en VM-final mot Ryssland som hade ett riktigt bra lag med Ovechkin, Malkin, Kovalchuk. Ja, ett riktigt bra lag alltså. Och de förlorade 6-1. Och sen efter matchen då så vanan trogen så åkte ryssarna, tackade kanadensarna och sen åkte de rätt ut. Stannade inte på prisutdelningen, stannade inte på nationalsången, utan åkte rätt ut. Och det blev såklart lite memes och det, lite internet spin på det. Det roligaste jag såg var ju en bild på Putin, Vladimir Putin, som står och tar på sig ishockeyutrustning. Så någon har bara lagt i texten: fan att man måste göra allting själv i det här jävla skitlandet. Det är jävla kul, va? Ja, det var för jävla roligt. Så det var ju, de var inte helt nöjda, ryssarna där. Så ja, det är som det. Och ja, sista jag måste gå igenom idag, liksom, när vi ändå har uppmärksamheten, så är det ju lite politik igen. Det är ju, som sagt, det går ju bättre och bättre för regeringen som sitter. De bara gör bort sig på nytt varje vecka. Det är intressant. Nu senast, förra veckan var det det här Miljöpartiet då, som fuckade upp. Denna veckan, det som var nytt nu var ju då att det var någon polismyndighet som hade spionerat på ett tiggarläger då, och kommit fram till att hitta bevis på att tiggeriet är organiserat. Och det var ju inte populärt i media då, att polisen har kommit fram till, har hittat bevis och kommit fram till detta. Det är ju inte riktigt det media har tänkt sig, som liksom har gjort, liksom försökt bygga upp bilden att det är offer det handlar om, att det är inte organiserat, utan det är faktiskt offer det handlar om, att det är bara synd om, det finns inget. Men nu så har det då kommit fram bevis på att det finns, i alla fall i vissa fall, en organiserad grej på det, där det är andra som, där det inte är de som tigger som får pengarna, utan det är någon annan som, en organisation som kör ut tiggarna till sina förutbestämda platser, och sen åker de och hämtar dem i slutet på dagen, och så tar de pengarna och fördelar upp det som de vill då. Men den bevisningen, det gillade inte media då, så då vänder de istället på och tycker att det här ensamma tiggarläget omsatte ju 10 miljoner då ungefär på ett år. Och då hade de börjat räkna på, men vad kostade polisinsatsen då? Det måste kosta lika mycket, då är det ju de som slösar. Så, och helt plötsligt försöker vända då, så att det är polisens fel. Det är polisen som har varit dumma, som har hittat bevis på att det är organiserat tiggeri. Ja, skitsamt. Så då har det gått ut nu med och krävt att det måste komma ett uttalande från regeringen. Jag har det inte riktigt gjort än. De är lite sega i röven, de, alltså. Men skitsamma. Det som jag ville komma till var att ett inlägg jag såg på Facebook, någonting som har jämfört då mellan alliansens vad blir det? Alliansens näst sista år vid makten och den föregående socialdemokratiska regeringens näst sista år, alltså sossarna innan Moderaterna blev regeringsparti, så har de jämfört liksom siffrorna och vad som har hänt då. Så då är det till exempel då är det år 2005 och år 2013 då man jämför 2005 med Socialdemokraterna vid makten tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 2013 då är det alliansen, alltså Moderaterna, förlåt, till Centern och Kristdemokraterna. 2005, alltså vid sossarnas tid då, så var det högkonjunktur. 2013, lågkonjunktur. Arbetslösheten 2005, 7,8%. 2013, 8%. När alliansen hade makten, så var arbetslösheten, då var arbetslösheten 0,2% högre. Men då var det alltså en lågkonjunktur som var i hela världen då. Så den ökningen går liksom inte att säga att det är någon skillnad egentligen. Befolkningen 2005, 9 miljoner 47 000. Befolkningen 2013, 9 miljoner 644 000. Så det betyder alltså att befolkningen har ökat med 600 000 personer. Så där kan man ju säga att de har varit generösa med invandring, till exempel. En kritik som har fått lite så. Och med 600 000 mer invånare, så har även antal sysselsatta går upp. Antal sysselsatta 2005 4,3 miljoner. Antal sysselsatta 2013 4,7 miljoner. Så sysselsatta har gått upp med ungefär 300 000 personer då. Sysselsättningsgraden 2005 78%. Och sysselsättningsgrad 2013 79,8%. Så trots 600 000 mer invånare i landet så har sysselsättningen ändå gått upp till större andel. Då är det fler sysselsatta. Ungdomsarbetslösheten 9% 2000, på sossarna då 2005 och 7% på alliansen då. Så ungdomsarbetslösheten bättre. Resultat på nationella prov 2005 84, 2013 89, så skolresultaten gått upp. Statsskulden har minskat från 47% av BNP till 36% av BNP. BNP har ökat med 500 miljarder. Statens tillgångar ökat med 1000 miljarder. Investeringar i järnvägen ökade från 4,8 till 9,2 miljarder. Antal företag ökade från 838 000 till 1 041 000. Skatteintäkter ökade från 1,358 miljarder till 1614 miljarder. Den disponibla inkomsten för hushållen har gått upp från 161 till 195 000. Andel i vårdkö längre än 90 dagar från 43% sjunkit till 10%. Förnybara energikällor från 41% till 51%. Och utsläpp av koldioxid gått ner från 53 till 45. Alla siffror är inflationsjusterade. Och källor då är det ju ordentliga källor då, som SCB, Försäkringskassan, Trafikverket, Skolverket och så vidare. Så det visar. Men det här vill man ju då, vill jag då säga att trots sossarna nu har ju bara kritiserat och allting som alliansen har gjort dåligt då under sin tid vid makten. Men då visar det sig att trots att det har varit lågkonjunktur under i princip hela deras internationell lågkonjunktur under hela deras tid vid makten i princip, så har arbetslösheten varit likadan. Befolkningen har ökat, sysselsättningsgraden har ökat, ungdomsarbetslösheten har minskat, skolresultaten har förbättrats, statsskulden har minskat, BNP har ökat, statens tillgångar har ökat, investeringar i järnväg ökat, andel företag ökat, skatteintäkter ökat, disponibel inkomst ökat, kortare vårdköer, bättre användning av energi, förnybara energikällor och mindre koldioxidutsläpp. Och så säger de att sossarna är ett bättre regeringsalternativ, säger folket tydligen då, eftersom de vann valet senast. Och det för mig är helt jävla sanslöst. De här siffrorna är ju ganska klart, det är ju svart på vitt att alliansen har gjort ett klart bättre jobb än sossarna som föregick dem. Trots att det har varit en lågkonjunktur så har i princip alla de här siffrorna som jag räknat upp har förbättrats. Så det, ja. Så vi vet ju att alliansen har gjort ett mycket bättre jobb än sossarna någonsin skulle kunna göra under Stefan Löfven. Så på det, med den bitska kommentaren och samhällskritiken, så tror jag faktiskt att vi släcker ner The Adam Travick Podcast för idag. Och kom ihåg att lyssna på Zac Brown Band Chicken Fried.